दर्शन की 27वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 26, अच्छा दोबारे ठीक, मैंने अंग्रेजी में 26 लिखा हुआ था। रोजड़ में जो कक्षा चलती थी उसमें मैं हिंदी में देवनागरी में लिखता था, भेद करने के लिए यहां अंग्रेजी में लिखता हूं, तो मैंने 26 लिखा हुआ था, तो हिंदी का 7 बन जाता है। ठीक है, धन्यवाद, फिर से करते हैं। न्याय दर्शन की 26वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। तो परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 85, यहां से लेकर के और पृष्ठ संख्या 89 का प्रथम अनुच्छेद तक, पृष्ठ संख्या 86 पर देखिए, नीचे से तीसरी पंक्ति, तदेतत् हित्वाभासेषु न संभवति इति अहेतवो हित्वाभासः। आप बताएंगे अच्छा जी, रचयिता जी? जी, ओम आचार्य जी। जी, तो ये जो ऊपर तद विपर्ययात् वा विपरीतम्, विपरीत वैधर्म उदाहरण के तौर पर ये समझा रहे हैं, तदेतत् हेत्वाभासेषु न संभवति। तो ये सारे ऊपर का एक्सप्लेनेशन जो है, हेत्वाभास हेतु का विपरीत वाला दे दिया जाए तो ये सारे एक्सप्लेनेशन संभव नहीं है। इति अहेतवो हेत्वाभासः, हेतु नहीं बनते हैं हेत्वाभास। तो तदेतत् शब्द को जी विपरीत में ही केवल आपने घटाया है, तो तदेतत का और कोई अर्थ बताएंगे अरुण जी? साधर्म। आप बताइए क्या बता रहे हैं? साधर्म में भी घटता है। साधर्म में भी होगा, और अरुण जी कुछ और बताना चाहते हैं? यहाँ पे जो उदाहरण के प्रश्न उदाहरण के दे रहे हैं, तो उदाहरण जो हमारा साधर्म या वैधर्म से देते हैं, तो और हेतु भी उसमें जो है अगर वो विपरीत है तो हेतुआभास होता है, वहां पे वो हेतु और उदाहरण नहीं होते। हेतु जो हेतुआभास है, जो गलत हेतु है, उसमें भी साधन धर्म और साध्य धर्म तो होते हैं। हाँ जी, प्रयोग तो वो भी करता ही है। हाँ जी, नहीं तो उसका कोई वो हेतु नहीं बनेगा या दृष्टांत नहीं बनेगा। हाँ जी, तो साधन धर्म और साध्य धर्म को तो वो भी प्रस्तुत करता है। हाँ जी, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो हेत्वाभासों में नहीं होती? हेतु धर्म और यानी साधन धर्म और साध्य धर्म तो हेत्वाभासों में भी होते हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी है जो हेत्वाभासों में नहीं होती और सद हेतु में होती है, वो भिन्नता क्या है? मंजुनाथ जी निश्चित बोलेंगे आप? निश्चित ज्ञान जो होता है वो नहीं हो पाता है। हाँ, किसी बोलिए मंजुनाथ जी। परस्पर संबंध है। हाँ, जो हेतु में सही हेतु में जो संबंध होता है। हाँ, वो परस्पर संबंध हेत्वाभास में नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो ऊपर के दोनों बातें साधर्म वैधर्म से दोनों से कही थी उसमें एक शब्द आता है साध्य साधन भाव अनुमिनोति। साध्य साधन भाव, कथन में कोई साधन धर्म है कह रहा है ये साध्य धर्म है, लेकिन उनमें साध्य साधन भाव है या नहीं है, तो जहां साध्य साधन भाव रहता है वो हेतु तो सदहेतु होगा, वो दृष्टांत भी ठीक माना जाएगा। और जहां साध्य साधन भाव नहीं रहता, वैसे ही कोई कारण बता दिया, वो कारण वो धर्म साध्य धर्म को सिद्ध नहीं करता है। साध्य साधन भाव परस्पर नहीं रहता है, प्रस्तुत वो कर रहा है कि ये साधन है ये साध्य है, लेकिन आपस में साध्य साधन भाव नहीं होता है। एक सिद्ध करने वाला और एक साध्य, उनमें संबंध नहीं होता है, इसी की न्यूनता रहती है। इसका पता कैसे लगता है, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो व्याप्ति बनाते हैं, ये होता है तो ये होता है या ये नहीं होता है तो ये नहीं होता है, ये जो व्याप्ति है नियत संबंध है ये हेत्वाभासों में नहीं होता है। तो अनियत होता है उनमें, अनेकांतिक होता है, व्यभिचार होता है उनका, कहीं नहीं भी देखा जाता है। वो कहां पर दिखाएंगे, हम किसी ऐसे दृष्टांत को उदाहरण को ले लेंगे कि देखो यहां ये चीज नहीं मिल रही है। अगर सब जगह वो मिल रहा है तब तो सदहेतु के रूप में हम स्वीकार कर लेंगे, हेत्वाभास नहीं कहलाएगा, लेकिन कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है ये हेत्वाभासों में चला जाएगा। ठीक है, सामान्य उदाहरण, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। ठीक है, इस पर्वत पर धुआं है ये सिद्ध करना है हेतु, क्योंकि यहां पर अग्नि है। अब प्रस्तुति तो साधन धर्म के रूप में ही है अग्नि की, और साध्य है धुआं, उल्टा करके बोल रहा हूं मैं, लेकिन इन दोनों में अग्नि और धुएं में साध्य साधन भाव है या नहीं है। वैसे कारण कार्य भाव है, अग्नि से ही धुआं उत्पन्न होता है, लेकिन यहां जो न्याय में साध्य साधन भाव देखा जाता है वो नियत साहचर्य अव्यभिचरित रूप से देखा जाना, व्याप्ति का होना ये कहलाता है। तो अब हम दूसरा उदाहरण जब देख लेते हैं कि यहां अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है, तो अब इससे पता लग गया कि अग्नि और धुएं में साध्य साधन भाव नहीं है, जो यहां पंचावयव में अपेक्षित है वो नहीं है, वो खंडित हो रहा है, उसका अपवाद मिल रहा है, व्यभिचार मिल रहा है, तो ये असद हेतु हो गया। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, तो ये जगह इस पर्वत पर धुआं है चूंकि यहां पर अग्नि है, ये चूंकि यहां पर अग्नि है, ये हेतु असद हेतु या हेत्वाभास कैसे है। प्रस्तुति तो हेतु के रूप में ही दी गई है, कोई भी हेतु को प्रस्तुत करेगा वो ठीक मान करके ही देगा, वो ठीक ही मान रहा है उसको, लेकिन वो हेतु है या नहीं है इसका हमें कैसे पता लगेगा। तो साधन धर्म और साध्य धर्म में संबंध यदि सिद्ध हो जाता है, उनका साध्य साधन भाव सिद्ध हो जाता है तो कहते हैं सदहेतु है। और साध्य साधन भाव कैसे सिद्ध होगा, कैसे पता लगेगा, कि वो अव्यभिचरित होना चाहिए, ऐसा नहीं मिलना चाहिए कहीं भी कि जहां अग्नि तो हो और धुआं ना हो, ऐसा उदाहरण नहीं मिलना चाहिए। तो इनमें साध्य साधन भाव है इसकी पुष्टि हम उदाहरणों से करते हैं, अन्य कोई उदाहरण ढूंढेंगे। अगर विपरीत उदाहरण मिल गया जहां इनमें संबंध नहीं मिल रहा है तो ये हेतु असत हेतु कहलाएगा। ठीक है, सूत्र संख्या 38, सूत्रार्थ बताना है, आप बताइए। ओम आचार्य, उदाहरणापेक्षा मतलब उदाहरण की अपेक्षा, उदाहरण की अपेक्षा होती है और वो वैसा है या वैसा ना है इसका कथन, इसका कथन ही उपनय होते हैं। तो उदाहरण की अपेक्षा वाला, जिसको उदाहरण की अपेक्षा है और उदाहरण की अपेक्षा रखते हुए जो तथा इति या न तथा इति उपसंहार करता है, यदि उदाहरण को हटा दें उदाहरण की अपेक्षा बिल्कुल ना रखें, तो तथा इति और न तथा इति बोल सकते हैं क्या? उस जैसा है तो भाई किस जैसा है, उदाहरण तो है नहीं तो किस जैसा कहेंगे? कुछ भी नहीं, उदाहरण तो होना चाहिए। और उदाहरण कैसा है, अगर वैधर्म से उदाहरण है तो क्या उपसंहार बनेगा? उसके जैसे। नहीं, वैधर्म से उदाहरण है तो न तथा। वैधर्म का मतलब हुआ ये वैसा नहीं है, जैसे कि शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है वो नित्य देखा जाता है। अभी विपरीत व्याप्ति दे रहा हूं, विपरीत, जैसे कि आत्मा। अब ये आत्मा वैधर्म से उदाहरण है। क्यों वैधर्म से है आत्मा उदाहरण? क्योंकि जो उत्पत्ति धर्मत्व, उत्पत्ति धर्मकत्व शब्द में देखा जा रहा था वो आत्मा में नहीं है, विपरीत है। अब इसी आधार पर निर्णय करेंगे कि शब्द में जो हम अनित्यता सिद्ध करना चाह रहे हैं वो अनित्यता सिद्ध होगी, क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाला तो नित्य होता है और शब्द उत्पत्ति धर्म वाला अनित्य होता है। अनुत्पत्ति धर्म वाला नित्य होता है, आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो नित्य है। अब अनुत्पत्ति धर्म तो वहां पर है नहीं शब्द में, तो निषेध करेंगे ना, ये वैसा नहीं है। अगर तथा इति बोल दिया तो शब्द क्या हो जाएगा? नित्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आत्मा है वैसा ही शब्द है। इसका मतलब है जैसे आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है और नित्य है, वैसे ही शब्द भी अनुत्पत्ति धर्म वाला और नित्य होने लगेगा तथा इति बोल देंगे तो। और ये हमारी प्रतिज्ञा के विपरीत चला जाएगा। हमारी प्रतिज्ञा तो ये थी अनित्य है शब्द, तो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे वैधर्म में। वैधर्म का, वैधर्म से दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है, तो हम सदा न तथा ही ये कह करके ही बोलेंगे, ये ऐसा नहीं है। और ऐसा करते हुए हम शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करते हैं। और तथा इति कब बोलते हैं? उदाहरण साधर्म से होता है या वैधर्म से होता है? साधर्म, साधर्म से होता है। ठीक है, तो अब आप में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। पृष्ठ संख्या 89 द्वितीय अनुच्छेद से लेके और पृष्ठ संख्या 92 39वें सूत्र के आशय के अंत तक। दिनेश जी, एक बात मैं पहले आपको बता देता हूं, पृष्ठ संख्या 91 तो नया अनुच्छेद शुरू हो रहा है, अथ अव्यवहार्थः। तो यहां प्रथम पंक्ति में है साध्यस्य धर्मस्य धर्मिणा संबंधोपादानं प्रतिज्ञार्थ। प्रतिज्ञा का प्रयोजन क्या है? साध्य धर्म का धर्मी के साथ संबंध बनाना। तो यहां साध्य धर्म इन दो शब्दों में सामानाधिकरण है, जो साध्य है वही धर्म है। अर्थात अनित्य शब्द इसमें जो ये अनित्य शब्द है ये साध्य धर्म है, क्योंकि इसी को हमें सिद्ध करना है। इस साध्य धर्म का धर्मी यानी शब्द के साथ में संबंध बताना कि ये अनित्यत्व शब्द में रहता है, शब्द अनित्यत्व से युक्त है, ये संबंध बना दिया हमने। आश्रय आश्रय भाव, ये गुण आश्रित होते हैं, आश्रय द्रव्य होता है, तो द्रव्य द्रव्य शब्द छोड़ दीजिए, किसी में रहता है, तो ये अनित्यत्व किस में देख रहे हैं हम? शब्द में देख रहे हैं, तो ये इसमें आपस में संबंध बताया हमने। अधिकरण हो गया एक तरह से, उसका विशेषण बन रहा है। तो यहां साध्य से धर्मस्य का मतलब हुआ जो साध्य धर्म यानी अनित्यत्व। साध्य का धर्म ये अर्थ नहीं लेना है यहां पर, साध्य मतलब पक्ष शब्द, उसका कोई धर्म ऐसा अर्थ नहीं लेना है। वो ठीक ये है कि साध्य रूप जो धर्म है, ये समानाधिकरण ने हुआ। अब दूसरी पंक्ति देखिए, उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधक भाव वचनम हित्वर्थ। यहां फिर साध्यस्य धर्मस्य ये आया है, प्रथम पंक्ति में भी यही था साध्यस्य धर्मस्य, यहां भी साध्यस्य धर्मस्य आया। तो अब इसका क्या अर्थ लिया जाए उसकी थोड़ी सी विवेचना कर लेते हैं तर्कपूर्वक। यहां इसका अर्थ पहले बता देता हूं, साध्य का मतलब है पक्ष, पक्ष के धर्म से धर्म का, पक्ष के धर्म का। पक्ष के धर्म दोनों होते हैं वैसे। एक धर्म तो अनित्य है शब्द, ये अनित्यत्व भी पक्ष का यानी शब्द का धर्म है, एक विशेषण है। और उत्पत्ति धर्म कत्वा जो हेतु दिया है ये भी उसी का ही धर्म है। दोनों धर्म है, दोनों हो सकते हैं। यदि अनित्यत्व को ही कहना हो तब तो साध्य रूप धर्म भी उसको कहा जा सकता है, क्योंकि वो धर्म भी साध्य है। लेकिन यदि हेतु रूप धर्म को कहना हो तो अब इसको साध्य रूप धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि हेतु में जो धर्म दिया जाता है वो साध्य रूप नहीं होता, वो साधन रूप होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में साध्यस्य धर्मस्य में, यहां साध्य का मतलब पक्ष के धर्म का। अब कैसे निर्णय हो रहा है इससे, इसके लिए हम पहले देखेंगे। उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा। पक्ष का शब्द के दो धर्म है, एक अनित्यत्व और एक उत्पत्ति धर्मकत्व। इन दोनों में से किस धर्म को हम दृष्टांत या उदाहरण से समान रूप से देखते हैं या विपरीत रूप से देखते हैं पंचावयव में? पक्ष के शब्द के दो धर्म है, एक अनित्यत्व एक उत्पत्ति धर्मकत्व। दृष्टांत से जब मिलान करते हैं तो इन दोनों में से किस धर्म का मिलान करते हैं दृष्टांत देते समय? साधन धर्म को मिलाते हैं, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। हेतु भी तो वही होता है, हेतु किसे कहते हैं? हेतु के लक्षण में क्या कहा गया? दृष्टांत साधर्म्यात् अथवा तथा वैधर्म्यात्। हेतु वाला जो धर्म है उसको हम दृष्टांत के साधर्म्य या वैधर्म्य से क्या कथन करते हैं कि यह हेतु साधर्म्य से है या वैधर्म्य से, यह दृष्टांत की अपेक्षा से कथन किया जाता है। लेकिन जो साध्य धर्म है उसको दृष्टांत के समान है या विपरीत है ये कथन नहीं करते पंचावयव में। ठीक है, कथन नहीं करते, होता तो है वो भी लेकिन कथन नहीं करते। और दूसरा, ये जो साध्यस्य धर्मस्य, साध्य धर्म का साधक भाव वचनम, किस धर्म का साधक भाव वचन कहा जाता है कि ये साधक है? साधन और साधक एक ही रूप में एक ही बात को कह रहे हैं। साधन हम तब प्रयोग करते हैं जब किसी कर्ता को भी मान लेते हैं कि मैं इस चिमटे से कोयले को उठा रहा हूं। अब ये जो चिमटा है ये साधन के रूप में है और उठाने वाला साधक हो गया, उसको सिद्ध कर रहा है, कर्ता हो गया। लेकिन अगर यूं कहें कि चिमटा कोयले को उठा रहा है तो चिमटा को ही हमने साधक बना दिया, उठाने वाला बना दिया। तो यहां जो साधक शब्द आ रहा है या साधन आता है वो हेतु धर्म के लिए ही आता है। तो किस धर्म को हम, किस धर्म का हम साधक भाव कथन करते हैं हेतु के द्वारा? साधन धर्म का, साधन धर्म का। जो साधक है, साधक भाव वचन किसका करते हैं? जिसको हम साधन धर्म कहते हैं, यानी उत्पत्ति धर्मकत्वात्। अब ये जो उत्पत्ति धर्मकत्वात है इसके साथ यदि साध्यस्य का समानाधिकरण ने करते हैं, साध्यस्य धर्मस्य, साध्य रूप धर्म का, तो ये जो उत्पत्ति धर्मकत्वात है ये साध्य तो है ही नहीं, होता ही नहीं है पंचावयव में। ये तो साधक होता है, ये तो साधन होता है। इसलिए यहां दूसरी पंक्ति में जो साध्यस्य धर्मस्य है, कल मैं दोनों तरह बोल गया था, यहां एक ही अर्थ निकलेगा। साध्यस्य धर्मस्य का मतलब साध्य के यानी पक्ष के शब्द के धर्म का, वो धर्म कौन सा है? उत्पत्ति धर्म तत्व। उसका, उस धर्म का साधक भाव वचन होता है, ये साधक है, इसका साधक रूप में कथन करना, यही हेतु का प्रयोजन होता है। पंचावयव में जो हेतु होता है, हेतु नाम जो है उसमें जो प्रक्रिया की जाती है उत्पत्ति धर्म तत्वात, तो यहां जिस धर्म को कहा जाता है उसके साधक भाव वचन को कथन किया जाता है कि ये साधक है, ये साधन है। और वो धर्म कौन सा होता है? वो साध्य रूप धर्म नहीं होता है। इसलिए यहां साध्यस्य धर्मस्य का मतलब साधक का, साध्य मतलब पक्ष का धर्म, शब्द का धर्म। और वो धर्म कौन सा निकलेगा? वो अनित्य नहीं निकलेगा, वो उत्पत्ति धर्मकत्वात ही होगा। तो इन दो पंक्तियों में, पहली पंक्ति में साध्यस्य धर्मस्य है, इसमें समानाधिकरण है साध्य रूप धर्म यानी अनित्यत्व। और दूसरी पंक्ति में जो साध्यस्य धर्मस्य है यहां का अर्थ है साध्य का धर्म व्यधिकरण है यहां पर। साध्य मतलब पक्ष शब्द, उसका धर्म, वो धर्म दोनों हो सकते हैं, अनित्य और उत्पत्ति धर्मकत्व। यहां उत्पत्ति धर्मकत्व आएगा क्योंकि उसी का साधक भाव वचन कथन हो रहा है, क्योंकि वही हेतु में कथन किया जाता है, जो भी हेतु रूप में कथन हो रहा है। तो यहां दूसरी जगह साध्य से धर्म से में व्यधिकरण अर्थ ही घटेगा, दूसरा संगत नहीं होगा। अब पूछिए राजीव जी, ये वाली बात स्पष्ट हो गई, सकारण समझ में हो, ये हो गया। कल मैं दो तरह से जो बोला था, ये अभी जो मैंने बोला वो बात स्पष्ट हो गई है, मतलब संगत लग रही है या नहीं लग रही है। विचारणीय है तो और विचार लीजिएगा, और अगर किसी को असंगत लग रही हो, स्पष्ट नहीं हो रहा हो, तो पूछ सकते हैं इसी बिंदु पे। क्यों साध्य से धर्मस्य में साध्य का मतलब पक्ष लिया, धर्मी को लिया, क्यों लिया? उसके दो कारण हैं। एक तो समानस्य विपरीतस्य वा, ये समानता विपरीतता हम किस धर्म की देखते हैं? दृष्टांत से, उदाहरण से, जो हेतु में प्रस्तुत किया जाता है, यानी उत्पत्ति धर्मकत्व। अनित्यत्व को नहीं लेते हैं यहां पर हम। और साधक भाव वचन किसका कहा जाता है? अनित्यत्व का तो नहीं कहा जाएगा, उत्पत्ति धर्मकत्व का ही साधक भाव वचन कहा जाएगा। तो यहां अब साध्य से धर्म से में साध्य रूप धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि उत्पत्ति धर्मकत्व ही हमें लेना है, और वो साध्य धर्म नहीं होता है, कभी भी साध्य रूप धर्म नहीं होता है, वो तो साधन रूप धर्म होता है। लेकिन फिर भी साध्य से धर्म से इस शब्द की संगति लगानी है, तो क्या मतलब होगा वक्ता का? साधक का जो धर्म, व्यधिकरण लेंगे, नहीं, साध्य का जो धर्म, साध्य का शब्द का जो धर्म है, और वो उत्पत्ति धर्मकत्व आएगा ऐसे यहां पर। तो साध्य का धर्म, पहला साध्य से धर्म से का है साध्य रूप जो धर्म, और दूसरा साध्य से धर्म से का मतलब है साध्य का धर्म। इन दोनों में यह अंतर है, ठीक है। उदाहरण जब, यानी हेतु जब वैधर्म्य से प्रस्तुत करेंगे, हाँ, किसी भी प्रतिज्ञा का हेतु, तो उस समय वैधर्म्य से उसकी व्याप्ति दिखाना अनिवार्य हो जाता है? अनिवार्य है, देखनी पड़ेगी। देखो, हेतु तो वैसे तो हमेशा हेतु एक ही जैसा होगा, जो पक्ष में हम देखना चाह रहे हैं, पक्ष में जो है, और वैधर्म्य से उदाहरण दे रहे हैं वो विपक्ष कहलाता है, विपरीत उदाहरण है वो। तो अब हमें जो व्याप्ति बनानी होगी, क्योंकि हम उदाहरण के अनुसार कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो साध्य साधन भाव हम देख रहे हैं वो विपरीत देख रहे हैं, और यहां पर समान रूप से भी देखना पड़ेगा, दोनों तरह की व्याप्तियां अपेक्षित है। पक्ष की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से देखेंगे तो जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है, और नीचे आत्मा के समान करेंगे, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वो अनित्य भी नहीं होता, ऐसा ही वहां लगाना पड़ेगा। और यहां दोनों तरह से लगना चाहिए, समव्याप्ति होनी चाहिए, तब इस तरह से ये संगत लगेगा, नहीं तो गलत सिद्ध हो जाएगा वो। इस तरह के उदाहरण देख करके, वैधर्म से उदाहरण देते हुए जब हम ठीक ठीक चल रहे होते हैं, वहां पर समव्याप्ति मिलेगी, विषम व्याप्ति होगी, और फिर कोई वैधर्म से प्रस्तुत कर देगा तो खंडित हो जाएगा वो। तो समव्याप्ति ही होगी, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है। अब व्यतिरेक से कीजिए, व्यतिरेक से कीजिए इसको, व्यतिरेक है, मैं पहले समव्याप्ति बोल के, व्यतिरेक से कीजिए, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वह अनित्य भी नहीं होता है, ठीक है। व्यतिरेक से, अन्वय और व्यतिरेक दोनों से वो घटना चाहिए, तब हम वैधर्म वाला उदाहरण दे सकते हैं। व्यतिरेक से भी होना चाहिए, और अन्वय से भी ठीक है, व्यतिरेक से भी, दोनों तरह से ये हो सकता है। पूछिए। ओम आचार्य जी, जैसे प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा में शब्द अनित्य है, तो हमारा साध्य तो अनित्यता है, और साधक शब्द है? नहीं, शब्द साधक नहीं है, साधन शब्द है। शब्द को वैसे मोटे तौर पे देखेंगे तो पूरी जो हमारी प्रतिज्ञा है, अनित्य है शब्द, ये पूरा हमारा साध्य है। केवल इस वाक्य में अगर हम ले तो साधन क्या है और साध्य क्या है? इसमें साध्य साधक नहीं देखते, इसमें नहीं देखते, नहीं, साध्य साधन रूप नहीं देखते, पंचावय में नहीं देखेंगे, इनमें संबंध है बस, ये धर्म धर्मी है, इनमें परस्पर संबंध है, आश्रय आश्रय भाव है, कारण कार्य भाव है, कुछ भी जो आप सोचेंगे संबंध है, लेकिन इनमें अनित्य है शब्द, शब्द अनित्य है, और वो संबंध साध्य साधन का नहीं है। साध्य साधन का संबंध नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चूंकि ये शब्द है इसलिए ये अनित्य है, ऐसा नहीं बोल रहे। शब्दत्व को, शब्द को हम कारण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अनित्यता को बताने के लिए। हम तो कह रहे हैं शब्द अनित्य होता है, बस कारण तो आगे देंगे, हेतु में देंगे। तो जो हेतु में आएगा वही साधन होगा पंचावयव में। हेतु में जिस धर्म को हम प्रस्तुत करते हैं वही साधन होगा। साधन को ही हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, साधन धर्म को। ठीक है, और कोई आप में से? नहीं। फिर वो व्याप्ति में एक संबंध बताया जाता है, वो क्या है? साहचर्य नियम को ही व्याप्ति बोलते हैं। साथ साथ उन दो चीजों का मिलना, जब जब ये होता है तब तब ये भी होता है, ये जो साहचर्य नियम है इसी को ही व्याप्ति बोलते हैं। साथ साथ मिला ऐसा देखा जाता है, प्रत्यक्ष विषय है वो, क्योंकि दृष्टांत उदाहरण हमारे प्रत्यक्ष विषय वाले होते हैं। प्रत्यक्ष में ऐसा देखा जा रहा है और उसके आधार पर किसी ऐसी जगह जहां हमें प्रत्यक्ष नहीं है एक भाग, हम अनुमान कर लेते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का अनुमान कर लेते हैं, नियम कहीं और देखते हैं, उसके आधार पर दूसरी जगह भी हम ऐसा समझ लेते हैं। जी आचार्य जी, प्रश्न ये है कि हेतु और उदाहरण में क्या अंतर है? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है, लेकिन थोड़ा वो होता है, तो उसके कोई लौकिक उदाहरण? हेतु सारे लौकिक उदाहरण ही थे। नहीं, अंतर समझो, अंतर समझो। हाँ। हेतु में केवल धर्म होता है, उत्पत्ति धर्मत्वात्, बस ठीक है, ये एक धर्म आया। और उदाहरण में दोनों धर्म होते हैं, हेतु धर्म भी होता है और साध्य धर्म भी होता है। घड़ा उत्पत्ति वाला है और अनित्य है, इसमें दोनों धर्म होते हैं। हेतु में केवल एक ही धर्म होता है, ठीक, इसमें दोनों होते हैं। उदाहरण में तो दोनों ही दिखाने पड़ते हैं कि देखो यहाँ ये है तो ये भी है, ये दोनों में अंतर तो आ गया, बस इतना बहुत है, यही अंतर है। आशीष जी, आशुतोष जी। आचार्य जी, यहाँ 91 पृष्ठ पर जी ये नीचे से तीसरी पंक्ति, उदाहरणस्थयोर धर्मयोः साध्य साधन साधन भावोत् उपपत्तौ साध्य विपरीत प्रसंग, विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम ये निगमन, ये दो तीन पंक्तियां। देखिए ये प्रयोजन बता रहे हैं पंचावयवों के, तो यह इस पंक्ति में निगमन का प्रयोजन बता रहे हैं। निगमन से हम क्या करते हैं? तो सामान्य रूप से तो ये कथन है कि हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनर्वचन। ठीक है, आप ही ने पूछा था कि ये पुनर्वचन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? तो पुनर्वचन करते हुए तो व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, और नियम सूत्राणाम निषेध है तात्पर्य, कुछ निषेध करना चाह रहे हैं। तो भाई अनित्य है शब्द है ये तो पहले से आपने कहा ही था, फिर से कथन कर रहे हो, अपनी बात की पुष्टि के लिए भी वो हो गया प्रयोजन। उसके साथ साथ ये कहते हुए पूर्व पक्ष को भी वो हटा रहा है, ये नहीं हो सकता, शब्द नित्यत्व जो कह रहा है शब्द का नित्यत्व नहीं है, उसको विपरीत पक्ष को हटा भी रहा है, यानी यही ठीक है बस। तो इसी बात को कहा विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम, विपरीत प्रसंग शब्द के विषय में अनित्यत्व से भिन्न कोई प्रसंग है तो वो प्रसंग क्या होगा? नित्यता का, उसके निषेध के लिए कि दूसरा नित्य तो नहीं हो सकता, ये नित्य नहीं हो सकता। तो उदाहरण स्थयोर धर्मयो, उदाहरण में स्थित दो धर्मों का, दो धर्मों के कौन कौन से? उन दोनों धर्मों का साध्य साधन भावों को पत्तौ, साध्य साधन भाव के सिद्ध होने पर, ये उदाहरण से हो गया साध्य साधन भाव सिद्ध हो गया। साध्य में, साध्य कौन है यहां पर? पक्ष। उसमें विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम, जो हमें अभीष्ट है यानी अनित्यत्व, शब्द में अनित्यत्व अभीष्ट है, उससे भिन्न जो पक्ष है विपरीत प्रसंग, विपरीत प्रसंग है नित्यत्व का, उसके प्रतिषेध के लिए निगमनम निगमन होता है, और कुछ नहीं हो सकता है, शब्द अनित्य ही है, नित्यत्व का प्रसंग हटा रहा है, ये निगमन उसको हटा रहा है, ये वाक्य का अर्थ। तो ये आशंका हो क्यों रही है गुरु जी, आचार्य जी की विपरीत प्रसंग आ सकता? आशंका नहीं हो रही है, आशंका नहीं हो रही है, लेकिन निगमन वाक्य बोला गया है तो उसका प्रयोजन क्या है? प्रतिज्ञा पुनर्कथन, उसको प्रतिज्ञा का पुनर्कथन है, उसको करते हुए वो दूसरी चीज को हटा रहा है, यानी और कुछ नहीं, बस यही हो सकता है। जब कभी आप, ये तो बहुत सरल बात लग रही है, उदाहरण बहुत सरल है, कभी आप किसी बात को सिद्ध कर रहे हो व्याकरण की कोई विशेष बात को, जब पूरी हो जाएगी चर्चा के बाद में, तब आप अपनी बात को फिर दो तीन बार बोलते हैं, ऐसे देखा जाता है ना, नहीं ये ऐसा ही है, क्योंकि पहले तो एक सामान्य रूप से बोला था, फिर खूब चर्चा चलती रही, फिर अंत में अपनी बात ही रह गई, दूसरे का हो गया, ये ऐसा ही है, हम उसको बार बार बोलते हैं, एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, और कभी ज्यादा बड़ी बात सिद्ध की हो तो कई कई बार भी दोहराते हैं उसको, अनजाने में स्वभाव होते हैं, जोर देना चाहते हैं उसको कि नहीं यही है, दूसरा कुछ नहीं है, उस तरह का है। जी फूलचंद जी, ओम आचार्य जी, इसमें पीछे कई बार उपसंहार और उपसंग्रहित शब्द आए हैं, इनके अलग अलग शब्द हैं, कितने कितने अर्थ हैं, कि बार बार वही अर्थ ले लिए? एक ही अर्थ है। उपसंहार का मतलब वो निकट ला करके सम्यक्तया किसी चीज को ले आना, वहां पर ले आना, निष्कर्ष निकाल लेना, भाई ये है, निकट आ गए, इसको यहां से उठा के वहां ले जाना, इसको वहां घटा देना, इस रूप में उपसंहार का प्रयोग होता है। जो उपसंग्रहित है मतलब जिसका उपसंहार किया गया है, जो उपसंहार के रूप में आ चुका है, वो उपसंग्रहित है। अरुण जी, अच्छा जी, जो व्याप्ति होती है उदाहरण के साथ, इसमें उदाहरणों में भी घटाए हैं, वो हेतु के साथ भी घटता है क्या? व्याप्ति को कुछ लोग हेतु के साथ जोड़ करके रखते हैं, हेतु दिया और हेतु शीर्षक में ही हेतु देकर के कोष्ठक में व्याप्ति को लिखते हैं, ठीक है, वो इसलिए वहां कई जने वहां लिखते हैं, कुछ जने उदाहरण देने से पहले व्याप्ति को देकर के उदाहरण देते हैं, ये दोनों तरह से प्रचलन में है, आती तो बीच में ही है लेकिन उसको हेतु में ले लेते हैं, कुछ उदाहरण में ले लेते हैं। जब कोई व्यक्ति हेतु देता है तो हेतु देते समय उसके मन में व्याप्ति अवश्य होती है, शब्द अनित्य है ये कथन करके जब व्यक्ति उत्पत्ति धर्मकत्वात ये बोल रहा है तो उसने पहले निश्चय कर रखा है कि जो जो उत्पत्ति वाला होता है वो अनित्य होता है, उसके मन में है पहले से, नहीं तो वो उत्पत्ति धर्मकत्वात बोलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अपनी उस पृष्ठभूमि वाली बात को, आधार को स्पष्ट करने के लिए वो बोले या ना बोले वहां ध्वनित होगा ही, तो इस दृष्टि से इसको हेतु के साथ ही जोड़ देते हैं। और अगर दूसरे को समझाने की दृष्टि से देखेंगे तो व्याप्ति को उदाहरण में दिखाते हैं, उसने कहा अनित्य शब्द है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, अब उदाहरण हम क्यों लेकर के आ रहे हैं कि वहां हम उस व्याप्ति को घटाना चाहते हैं कि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, जैसे कि ये अब इसको उदाहरण के साथ जोड़ते हुए बोल दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, और ना भी बोले तो भी सामने वाला समझता है कि इसने ये प्रतिज्ञा दी है और ये हेतु दिया है तो इसका इसकी व्याप्ति क्या बना रहा है, ये हमें पता लगता है, हो गया। तो जब वक्ता मतलब किसी को बताता है तो उदाहरण के साथ उसको घटाता है, जब खुद मतलब केवल हेतु देता तो उसमें व्याप्ति उसके अपने मतलब अंतर निहित होता है, प्रक्रिया की दृष्टि से व्याप्ति पहले होती है फिर वो हेतु को प्रस्तुत करता है हमारे मन में, इसलिए वो हेतु बोलने के बाद भी व्याप्ति को बोल सकता है दूसरे को समझाने के लिए कि मैंने जो ये हेतु दिया है वो क्यों ठीक है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये जो मैंने हेतु दिया है वो क्यों ठीक है, तो व्याप्ति से हम उसको पुष्ट करते हैं कि जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है। अब अपने दिए हुए हेतु को सिद्ध करने के लिए, स्पष्टता के लिए, वो अपनी अंदर की व्याप्ति को जो उसने हेतु देने से पहले ही बना ली थी, हेतु चुनने से पहले बना ली थी, ठीक है, तो उसको वहां वो दूसरे को बताने के लिए वहां भी प्रस्तुत कर सकता है, और वहां ना कह करके अब दृष्टांत में घटा रहा है कि मैंने जो ये कथन किया कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, ये मेरी बात ठीक है क्योंकि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है जैसे कि घट, तो इस रूप में भी दोनों तरफ दोनों जगह भी दूसरे को बताने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब वैधर्म से देंगे? हाँ, जब वैधर्म से देंगे तो व्याप्ति हमारी बदल जाएगी, वो हमारे को दोनों तरह की व्याप्तियां बनेंगी, जब हेतु दिया अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, इसके साथ अगर हेतु के साथ आप व्याप्ति यहां दिखाओगे तब तो जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, यही आएगा। लेकिन अब उदाहरण हमें देना है आत्मा का, तो अब हमें व्याप्ति बदलनी पड़ेगी। जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह अनित्य भी नहीं होता है, ये व्याप्ति तो लानी होगी, और उसको दृष्टांत में हमें घटाना होगा। ये देखो ये आत्मा जैसे कि आत्मा, तो अब वैधर्म्य से जब उदाहरण दिया है तो व्याप्ति हमें बदलनी ही पड़ेगी, वो पहले वाली व्याप्ति नहीं चल सकती। तो दूसरी व्याप्ति उदाहरण में लग रही है और पहले वाली व्याप्ति हमारे पक्ष में घट रही है, दोनों जगह घटेगी, वहां दो व्याप्तियां बनेंगी। वैधर्म्य से जब भी देंगे तो दो व्याप्तियां आएंगी ही, एक हेतु से जुड़ी हुई और एक दृष्टांत से जुड़ी हुई, उदाहरण से जुड़ी हुई। ठीक है, आप पूछिए। उमाचार्य जी, ये जो पंचावयव है इसको अनुमान प्रमाण के वाक्य समूह बोलते हैं, ऐसा उदयवीर जी के उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें तो सारे प्रमाण आते हैं, सिर्फ अनुमान को लेकर ही ऐसा क्यों निर्देश किया गया कि अनुमान प्रमाण के वाक्य समूह द्वारा? हाँ, ये तो इन्होंने भी कहा है ना, भाष्यकार ने भी, ये तो इस वाक्य समूह को अनुमान के जितने भी वाक्य है वो सब मिलकर अनुमान होते हैं, क्योंकि वास्तव में ये अनुमान प्रमाण ही है, ये अनुमान प्रमाण ही है। इसको हम सबको पूरे को मिलाकर के प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान प्रमाण के द्वारा जिसका ज्ञान हो रहा है उसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। धुएं को देख के अग्नि का जो ज्ञान हुआ पंचावय हमने प्रस्तुत किया, लेकिन इस पूरे प्रकरण से पूरी प्रक्रिया से जिसका ज्ञान हुआ है अग्नि का, उसका प्रत्यक्ष नहीं है हमें अभी, ये जो पर्वत वाली अग्नि है, तो इसलिए पूरे अनुमान को हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, और इस पूरे अनुमान को हम शब्द भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी ने ये थोड़ा ना कहा है कि यहां पर अग्नि है, हमने खुद ने जाना है इस प्रक्रिया के माध्यम से, और उपमान भी नहीं है, तो ये है तो अनुमान ही। लेकिन अनुमान की प्रक्रिया में इसके जो अलग अलग स्तर है, भाग है, कदम है, चरण है, उनमें अलग अलग प्रमाणों का प्रयोग हो रहा है, वो अंतर्भावित है उसके अंश के रूप में, बस वो केवल बताया गया। प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण हो गया, हेतु अनुमान हो गया, उदाहरण हम प्रत्यक्ष का कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया, अनुमान का हेतु भी अनुमान जैसा ही है, और इन पंचावयवों में पांचों में अनुमान मुख्य रूप से हेतु के कारण से होता है, वो ही हमें ज्ञान कराता है मुख्य, इसलिए उसको अनुमान कहा गया। और उपमान तो यथा न तथा उस तरह का है ही, उसी तरह का स्वरूप दिखता है, तो ये उसमें अंतर्भावित है एक एक अंश के रूप में, अन्य प्रमाण भी, उन सब का मिला जुला रूप ये अनुमान कहलाता है, इसलिए अकेला है तो अनुमान ही है। तो आचार्य जी ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर सारे प्रमाण एक साथ काम करते हैं वो ये वाक्य समूह है, इसमें सारे प्रमाण घटित होते हैं, कह सकते हैं। कोई उदाहरण अगर लिखना हो तो? नहीं, कह सकते हैं आप इस तरह से, पर अनुमान में सब प्रमाणों का अभिसंपल होता है और बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, ये कथन कोई आपत्ति नहीं, कहा ही है इन्होंने, कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं पूछा है अभी। आचार्य जी 82 पृष्ठ, उदाहरण सामर्थ्यात साध्य साधनम हेतु, यहाँ पर उदाहरण सामर्थ्यात इतने शब्द से व्याप्ति का अनुमान कर रहे हैं, अर्थात एक व्याप्ति भी होनी चाहिए। हेतु जो होता है वो उदाहरण के साधर्म से होता है, वैधर्म से भी होता है लेकिन साधर्म से भी होता है, अर्थात हेतु में जिस धर्म को कहेंगे वो उदाहरण में भी अवश्य होना चाहिए। ठीक है, और उदाहरण में होता हुआ वो हेतु साध्य को सिद्ध करने वाला होता है, साध्य धर्म को सिद्ध करने वाला होता है। उदाहरण वाला धर्म दो शर्तें उसकी होनी चाहिए, एक तो वो उदाहरण में मिलना चाहिए, हेतु धर्म उदाहरण में मिलना चाहिए, और उदाहरण में मिलते हुए उसके द्वारा साध्य धर्म की सिद्धि भी होनी चाहिए, उससे साध्य की सिद्धि होती है, और इसके पीछे व्याप्ति छिपी हुई है, बिना व्याप्ति के तो ये नहीं होगा। व्याप्ति को हेतु अंतर्गत गिनते हैं या और किसके अंतर्गत? दोनों में गिन सकते हैं, अभी जो अरुण जी पूछ रहे थे वही बात थी सारी। आपको कौन सा अच्छा लगता है? दोनों में कौन कौन सा मुझे पता नहीं चला। अच्छा, उसको हेतु में भी गिन सकते हैं और उदाहरण के अंश के रूप में भी ले सकते हैं। व्याप्ति को दोनों जगह जुड़ सकती है, जहां साधर्म्य से है वहां तो एक ही व्याप्ति होगी, वो हेतु वाले में भी वही व्याप्ति लगेगी, दृष्टांत में भी वही व्याप्ति लगेगी। उस हेतु के पीछे छुपी भी व्याप्ति वही है और दृष्टांत में भी वही है। ठीक है, आप यहां के पाठ देखते रहते हैं क्या? अभी तो दूसरे पूछ रहे हैं, तब तक मैं देख लूं क्या पूछना है मेरे को। ऐसा होता है कभी कभी, देख नहीं पाता हूं आचार्य। नहीं, वहां तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन यहां आप अपना पाठ देखते होंगे। नहीं बात आई हुई, क्योंकि आपका प्रश्न ऐसा है, ये जी। दोनों में हो सकता है। तो यहां व्याप्ति को हम इसी उदाहरण सामर्थ्यात इस शब्द से ही उसके अस्तित्व को मानते हैं। मान लीजिए, ही मत बोलिए, आप मान सकते हैं उससे जी। उदाहरण में भी वो है, व्याप्ति वास्तव में दो धर्मों के बीच में होती है। जब प्रश्नोत्तर चल रहे हैं तब भी प्रश्न को भी ध्यान से सुनना, ये नहीं कि भई ये तो हमारा साथी है और इसने तो पढ़ नहीं रखा है या तो मुझसे कम जानता है, उसका प्रश्न भी सुनना चाहिए पूरा। अनेक बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो हमारी दृष्टि में ही नहीं आते, प्रश्नकर्ता का प्रश्न होने से हमें पता लग जाता है, उतनी हमारी समझ बन जाती है, और फिर उसका जो उत्तर दिया जाता है वो भी सुनना होता है। हमने सोचा ये प्रश्न तो ठीक है, लेकिन उसका क्या उत्तर दिया गया वो भी सुनना चाहिए, क्योंकि आगे कभी आप भी पढ़ाएंगे, इसी तरह प्रश्न आएंगे, क्या उत्तर हो सकता है। दोनों को ध्यान, ये भी कक्षा का भाग है, पाठ सवाठ से नहीं होता, ये भी कक्षा का ही एक भाग है, पठन पाठन का ही भाग है, उस पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो समय हो गया, आगे चलते हैं। कथा वाला बोलो, जड़ का क्या? जी, जो प्रकृति कहते हैं सत्व रजतम, और उसका अन्य शब्द से कहें तो स्थिति, प्रकाश और क्रिया, ये तीन स्थिति बिना ज्ञान का होता नहीं या होता है? यदि फिर वो हमेशा नित्य है कहते हैं, ये तीन प्रकृति नित्य है, मूल प्रकृति नित्य है, तो नित्य है, तो वो जो स्थिति क्रिया और प्रकाश, क्रिया और स्थिति जो है बिना ज्ञान के हो रहा है क्या ऐसे? वो उसका स्वभाव है, वो बिना ज्ञान के है, वो बिना ज्ञान के। जिस संदर्भ में ये बात चल रही थी कल, कि सृष्टि कार्य जगत में इतनी नियम व्यवस्था देख करके हमें ज्ञान का पता लगता है, और उससे ज्ञानवान का या नियामक का पता लगता है, निर्माता का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, ये जिस संदर्भ में बात थी उस संदर्भ में कहेंगे सत्वरस्तम के जो धर्म है, प्रकाश, क्रिया, स्थिति जो भी है, तो उनके स्वाभाविक है, उसके होने से वहां कोई ज्ञान है उनमें ये नहीं होता है, वहां नहीं मानेंगे ये, वो तो उसका स्वभाव है। स्वभाव जो होता है उसका कोई कारण नहीं होता है, जो नित्य स्वभाव होता है उसकी बात कर रहा हूं। आदत डाल ली है जो, वो स्वभाव है वो तो नैमित्तिक होता है, वो तो हट भी सकता है। जो वस्तु का अपना स्वधर्म हो है, स्वरूप ही है उसका, वो उससे अलग किया ही नहीं जा सकता, ऐसा जो है तो वो नित्य पदार्थों में, नित्य वस्तु में नित्य ही होता है, वो किसी ने किया नहीं होता है, बनाया नहीं होता है, वो व्यवस्था किसी ने की नहीं होती है। चैतन्य के बिना भी ज्ञान हो रहा है, मतलब उसका ज्ञान हो रहा है ऐसा मत बोलिए, मतलब उसमें जो प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील है, प्रकाश का मतलब वहां पर है ये जो भौतिक प्रकाश देने की सामर्थ्य, ये या ज्ञान को उत्पन्न करने की सामर्थ्य, ये जो सामर्थ्य है वो सत्व गुण में रहती है, वो उसका स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि परमात्मा ने नहीं डाला है उसमें, उसका अपना धर्म है, स्वाभाविक है। ठीक, अलम फिर और आगे हो जाएगा। तो पृष्ठ संख्या 92, तो अवयव के बाद में जो हमारे पीछे 16 बातें लिखी थी, अवयव के बाद में तर्क आता है, क्रम प्राप्त तर्क है उसको बता रहे हैं। तो इत ऊर्ध्वम तर्को लक्षणीय इति अथेदम उच्यते। अब इसके बाद तर्क लक्षण के योग्य है, तर्क का करना चाहिए, क्रम प्राप्त हो रहा है उसका, तो अब उसके विषय में कह रहे हैं। सूत्र बोलेंगे अभिज्ञात तत्वेर्थे कारण उपपत्तितः तत्वज्ञानार्थम उहः तर्कः। तो तर्क को एक शब्द में कहेंगे तो उहः तर्कः, उहा जो होती है उसे ही तर्क कहते हैं। हिंदी में हम जो सामान्य बोलते हैं कुछ उहा पोह कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है तो क्यों हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, इत्यादि जो हम कुछ करते हैं विचार विमर्श, कुछ आधार से करते हैं, निराधार नहीं करते। तो वो उहा तर्क, तर्क का मतलब है उहा, उहो। अब वो कैसा होता है उसका थोड़ा स्वरूप बता रहे हैं। अभिज्ञात तत्व अर्थे, अभिज्ञात मतलब जिसको हमने जाना नहीं है, अभिज्ञात तत्व का मतलब यहां पर स्वरूपतः अज्ञात, अभिज्ञात तत्वे अर्थे, अर्थ का मतलब है वो विषय जो कि तत्वतः अभी अज्ञात है, स्वरूपतः पूरी तरह जिसको हमने नहीं जाना, ऐसे अभिज्ञात तत्व वाले अर्थ के विषय में, ऐसी वस्तु, ऐसा विषय, चाहे द्रव्य गुण कर्म कुछ भी हो, जो जिसका तत्व यानी स्वरूप यथा तथ्य, जो जैसा है वैसा होना, ये उसका तत्व कहलाता है, वो हमें अभिज्ञात है, पूरा नहीं पता है। इसका ये अर्थ नहीं कि इसका यथा तथ्य कुछ भी नहीं पता हो हमारे को, उसका अस्तित्व तो हमें पता लग ही रहा है, तभी तो हम उस पर विचार कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो पता ही है, लेकिन उसका तत्व पूरा पूरा ठीक ठीक या जिसे हम जानना चाहते हैं वो भी पता नहीं है हमें, कोई अंश पता नहीं है। तो अभिज्ञात तत्व अर्थ अज्ञात स्वरूप वाले अर्थ में, विषय में, कारणोपपत्तितः, कारण की सिद्धि से, कारण का मतलब प्रमाण ले लें, हेतु ले लें, उपलब्धि ले लें, युक्तता ले लें, कोई युक्ति है उसकी उपपत्ति से, उपलब्धता से, सिद्धि से, तत्व ज्ञानार्थम, तत्व के ज्ञान के लिए, यथार्थ ज्ञान के लिए जो ऊह किया जाता है उसे ही तर्क कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर पूरी तरह विज्ञात तर्क तत्व है किसी विषय का तो उसमें अब हम तर्क नहीं करते हैं, हमारी तर्क की प्रवृत्ति नहीं होती है। और यदि हम अविज्ञात तत्व के अर्थ में कोई बिना कारण के यूं ही कोई निर्णय करने लगेंगे या कुछ सोचने लगेंगे तो वो भी ऊह तर्क नहीं कहलाएगा, कारणोपपत्ति था, कुछ ना कुछ हेतु होना चाहिए, कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए सोच का, कोई युक्ति होनी चाहिए, तब उसको तर्क कहलाएगा, तब वो तर्क कहलाएगा, तब वो हमें तत्व ज्ञान को दिलाने में सहायक बनेगा। भाष्य, अविज्ञाय माने तत्वे अर्थे जिज्ञासा तावत् जायते, अविज्ञात स्वरूप वाले अर्थ में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या जिज्ञासा? जानीय इमम अर्थम इति, इसको अलग अलग कर लीजिए, जानीय फिर इमम अर्थम इति, मैं इस विषय को जानूं, उत्तम पुरुष एक वचन लेंगे तो मैं इसको जानूं, ये जिज्ञासा मन में आई कोई भी विषय हुआ। अथ जिज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहतौ धर्मौ विभागेन विमृशितै किमस्वित इत्थम आहोस्वित न इत्थम इति। अब उसमें क्या करता है वो जिज्ञासितस्य वस्तुना, जो जिज्ञासित वस्तु थी जिसको वो जानना चाह रहा था, उस वस्तु के व्याहतौ धर्मौ, परस्पर विरुद्ध धर्मों को विभागेन, अलग अलग विचार करता है। आत्मा या तो शब्द ले लें, शब्द अनित्य है या नित्य है, तो जिज्ञासितव्य वस्तु हो गया शब्द, और उसके व्याहत धर्म हो गए नित्यता और अनित्यता। इन व्याहत धर्मों को विभागेन, अलग अलग, पहले अनित्यता को लेकर के विचार करेगा और फिर नित्यता को भी लेकर विचार करेगा, जो दो परस्पर विपरीत धर्म थे उनको अलग अलग एक एक करके विभागेन विमृशति, उसमें संदेह पैदा करता है, उस पर विचार करता है। क्या किंस्वित इत्थम, क्या ये ऐसा है, ये शब्द अनित्य है, क्या ऐसा है, अहोस्वित न इत्थम इति अथवा अनित्य नहीं है या ऐसा नहीं है या नित्य के लिए ले लीजिए इत्थम इति यानी या क्या शब्द नित्य है अथवा ऐसा नहीं है यानी नित्य नहीं है अलग अलग करके विचार करता है। आगे विमृश्यमानयोर धर्मयोः एकम कारणोपपत्त्या अनुजानाति। ये जो विमृश्यमान दो धर्म थे नित्यत्व अनित्यत्व तो कोई भी कहीं भी हो उनमें से एकम एक धर्म को अनुजानाति स्वीकार करता है हाँ ये ऐसा है क्यों कारणोपपत्त्या कारण की सिद्धि होने से कारण के मिलने पर कि यहां ऐसा है इसलिए मैं ऐसा मान रहा हूं यूं ही कुछ नहीं मान लेगा कि चलो ठीक है शब्द को अनित्य मान लेंगे चलो ठीक है शब्द को नित्य मान लेंगे यूं ही नहीं इसको इसको तर्क नहीं कहेंगे कुछ कारण होना चाहिए इसलिए अनित्य मानेंगे इसलिए इसको नित्य मानेंगे तो कारणों को पत्या अनुजानाती यानी स्वीकार होती स्वीकार करता है कि हाँ ये ऐसा है। इसी को और खोल रहे हैं संभवती अस्मिन कारणम प्रमाणम हेतु रीति अल्प विराम इसमें इस पक्ष में कारण संभव है कारणम कोई खोला प्रमाणम प्रमाणम कोई खोला हेतु रीति संभवती अस्मिन अस्मिन मतलब इस धर्म में शब्द नित्य है और अनित्य है ये दो बातें हमारे सामने हैं तो अनित्यत्व के पक्ष में हेतु मिल रहा है अथवा नित्यत्व के पक्ष में हेतु मिल रहा है जिसको जो भी मिले तो संभवती अस्मिन कारणम प्रमाणम हेतु रीति इसमें कारण प्रमाण या हेतु मिल रहा है और जब ये मिल गया तो कारणोपपत्त्या स्याद एवं एतत् न इतरदिति तो कारण की जब मिल गया तो कहा यही हो सकता है और ये नहीं हो सकता है ये हमने उह करके तर्क किया तत्र निदर्शनम अब इसका इसको उदाहरण देके बताएं अभी ये सिद्धांत रूप में वाक्य कहे गए हैं उदाहरण नहीं दिया तो मैं बीच बीच में उदाहरण सहित उन पंक्तियों को घटा रहा था लेकिन इन्होंने नहीं दिया ये प्रक्रिया है जब भी हम अपनी किसी बात को रखें तो पहले उस सिद्धांत को रखें उसको वाक्य रचना में बोलें उसको समझाने के लिए दृष्टांत बाद में दें सीधे ही दृष्टांत देने लगेंगे तो व्यक्ति को पता नहीं लगेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है तो पहले हमें अपनी बात को रखना होता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं अपनी बात को स्पष्टता से कि मैं ये बात रख रहा हूं इससे अपनी मन में भी स्पष्टता रहती है और सामने वाले को भी स्पष्ट होता है कि ये चीज कहना चाह रहा है। अब वो उदाहरण देगा तो वो घटाएगा हाँ ये इसने जो जो बोला था ये उदाहरण में घट रहा है नहीं घट रहा है अब हम अपनी बात तो पूरी रखें नहीं और उदाहरण देने लग जाएं तो सामने वाला केवल उदाहरण उदाहरण सुनेगा उसको ये नहीं पता लगेगा ये क्या घटाना चाह रहा है वो फिर बाद में घटाएगा वो उदाहरण को अस्वीकार भी कर सकता है। ये बुद्धि की समझ की दृष्टि से और दूसरे को समझाने की दृष्टि से ये अच्छी शैली नहीं है कि पहले सीधे उदाहरण दे दिया वो सामने वाले की बुद्धि समझ नहीं पाएगी कहना क्या चाह रहा है क्या घटाना चाह रहा है पता नहीं लगेगा इसलिए पहले अपनी बात को रखते हैं और सामने वाले का दिमाग एक बन गया अच्छा ये इस बात को बोलना चाह रहा है और अब दृष्टांत देंगे उसमें वो घट गया तो सामने वाला एकदम मान लेगा। तो इसको इस प्रक्रिया से हम जल्दी समझा सकते हैं दूसरे की प्रति अनुकूलता रखते हैं दूसरे की बुद्धि कैसे काम करती है किसी की भी बुद्धि कैसे काम करती है उसके अनुकूल हम बोलते हैं तो उसको एकदम से समझ में आ जाता है उसको पक्का हो जाता है नहीं यही बात है उसको लगता है नहीं बात युक्ति संगत है। अब कई बार हमारी बात ठीक होते हुए भी हमारी प्रस्तुति ऐसी हो जाती है कि दूसरे को समझ में नहीं आता या बहुत देर लग जाती है तो उसका ये तरीका है कि पहले अपनी बात को रखा जाए फिर दृष्टांत को रखा जाए उसके और भी बहुत सारे उपाय हैं वाक्य की स्पष्टता आदि होनी चाहिए उदाहरण अच्छे होने चाहिए लेकिन उदाहरण और अपनी बात को रखने का क्रम है वो पहले अपनी बात को रखना चाहिए अपने वक्तव्य को रखना चाहिए फिर दृष्टांत को रखना चाहिए। ये वैज्ञानिक पद्धति है जो भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं या वैज्ञानिक जगत है वहां इसी शैली को देखेंगे आप हमेशा। आगे तो तत्र निदर्शनम अब इसमें उदाहरण दे रहे हैं योयम ज्ञाता जातव्यम अर्थम जानीते अल्प विराम तम तत्व तो भो जानीये इति जानीये जानीय इति जिज्ञासते उत्तम पुरुष में क्या होता है विधिलिंग विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है उत्तम पुरुष एक वचन में ज्ञानी ये नहीं बनता, ज्ञानी ठीक है ना, ज्ञानी य इति पहली पंक्ति में भी ज्ञानी ठीक है सर जी जी ठीक है। तो ऊपर भी जो पहली पंक्ति है ज्ञानी य इमम अर्थम इति, और दूसरी में भी ऐसा ही हो गया। तो जानीय इति जिज्ञासते, मैं जानू ऐसा वो जिज्ञासा करता है। पंक्ति वो प्रारंभ से देखिए, यो यम जाता, जो ये जानने वाला, कोई भी जाता, जातव्यम अर्थम जानीते, जानने योग्य अर्थ को जानता है, या जानता है मतलब सामान्य रूप से जानता है, जो जानने योग्य विषय है अर्थ है उसको जानता है थोड़े से रूप में, सामान्य रूप में। लेकिन तम तत्व तो जानी है, इसको अब मैं तत्वतः पूरा पूरा यथार्थ रूप में जानू, ये उसकी इच्छा होती है। इति जिज्ञासते, ऐसा करके वो जानने की इच्छा करता है। स किम, ये जो जाता है यानी आत्मा के लिए है, जाता आत्मा ही होता है, जानने वाला आत्मा ही होता है, उसको ही ग्रहण कर रहे हैं। तो स किम उत्पत्ति धर्म को अनुत्पत्ति धर्म का इति विमर्श, ये आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला है या अनुत्पत्ति धर्म वाला है, ये विमर्श हुआ, विचार हुआ, संशय पैदा हुआ। विमृश्य माने अविज्ञात तत्व अर्थे यस्य धर्मस्य अभ्यनुज्ञा कारणम उपपद्यते तम अनुजानाति। तो विमृश्य माने अविज्ञात तत्व अर्थे, जिस विषय को पूरी तरह से नहीं जाना है उसमें विमर्श करते हुए उस विषय में यस्य धर्मस्य, जिस धर्म का अभ्यनुज्ञा कारणम उपपद्यते, स्वीकार करने का कारण कोई हेतु सिद्ध हो जाता है, तम अनुजानति, उसको जान लेता है, स्वीकार कर लेता है। अब वो कैसे हो रहा है वो आगे बता रहे हैं। यदि अयम अनुत्पत्ति धर्म कह, अगर ये आत्मा अनुत्पत्ति धर्मक होता, तो आत्मा एक अर्थ हुआ, उसमें दो व्याहत धर्म कौन से हुए, एक अनुत्पत्ति धर्मकत्व, एक उत्पत्ति धर्मकत्व। अब विभाग कर लिया अनुत्पत्ति धर्मकत्व का, उस विषय में ये ऊहा कर रहा है, विमर्श कर रहा है। यदि अयम अनुत्पत्ति धर्म कह, अगर ये अनुत्पत्ति धर्मक हो तो, तथा स्वकृतस्य कर्मणः फलम अनुभवति जाता, तो अपने किए हुए कर्म का फल ये जाता अनुभव कर पाएगा। अनुभवति मतलब भोगता है, जिसने किया है वो ही भोगता है, ये सिद्धांत है। यदि आत्मा अनुत्पत्ति धर्मक हो यानी नित्य हो, तभी ये अपने किए हुए का फल भोग सकता है, नहीं तो नहीं भोग सकता। अभी शरीर में आकर के हमें विभिन्न शरीर आदि मिल गए, विभिन्न भोग मिल गए बचपन से लेके, तो हम भोग तो रहे ही हैं। अगर ये आत्मा अनित्य होता यानी अभी ही उत्पन्न हुआ है ऐसा माना जाता, पहले नहीं था, शरीर आदि और ये तत्व मिल गए और उसी में चेतना उत्पन्न हो गई, नई चेतना उत्पन्न हो गई, तो अब जो ये भोग हो रहा है उसका बचपन वाला, आगे चल के तो चलो कहें भी ये हम कर रहे हैं और इसका फल मिल रहा है, बहुत सारा देखा जाएगा, लेकिन बहुत सारा फल ऐसा है इस परिवार का मिलना, परिवार की धन संपत्ति का मिलना, देखभाल का मिलना इत्यादि, ये जो सारी चीजें मिली हैं, इसको तो इसने कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि वो आत्मा तो अभी उत्पन्न हुआ है, उस पक्ष को देख रहे हैं। जिस पक्ष में आत्मा को उत्पन्न होने वाला मानते हैं कि शरीर आदि बुद्धि मिल गए और चेतना उत्पन्न हो गई, तो उस पर बड़ी आपत्ति क्या आएगी कि उसने जो नहीं किया है उसका फल भोग रहा है, ये आपत्ति है। तो कहा कि यदि अयम अनुत्पत्ति धर्म का, ये अगर उत्पन्न न होने वाला है यानी पहले से चला आ रहा है, तब तो तथा स्वकृतस्य कर्मस्य फलम अनुभवति जाता, तब तो ये हो सकता है कि पहले के किए हुए कर्म है पिछले जन्मों के और अब यहां पर वो भोग रहा है उसको। तो अर्थात आत्मा को नित्य मानना ये युक्ति संगत लग रहा है इसको। आगे दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरम उत्तरम पूर्वस्य पूर्वस्य कारणम, ये पहले आ ही चुका है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जान में से बाद वाला पूर्व पूर्व वाले का कारण है, और उत्तरोत्तरापाये तदनंतरा भावात अपवर्ग, और बाद वाले का अभाव होने से उसके अनंतर यानी पूर्ववर्ती का उसका अभाव होकर के अपवर्ग इति अपवर्ग हो जाता है। तो ये इति स्याताम संसाराप वर्गौ, ये संसार और अपवर्ग हो सकते हैं, कब, यदि आत्मा अनुत्पत्ति धर्मक हो तो। यदि आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला हो तो ये दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और अपवर्ग और ये सब कुछ नहीं हो सकता, तो ये इसके पक्ष में गया। अब दूसरा पक्ष ले रहे हैं उत्पत्ति धर्म करे जातरी, ये जो जाता है यदि ये उत्पत्ति धर्म वाला है, क्योंकि तो आत्मा जाता में दो धर्म का व्याघात हो रहा था, उत्पत्ति धर्मकत्व अनुत्पत्ति धर्मकत्व, अनुत्पत्ति धर्मत्व के पे विमर्श कर लिया, अब उत्पत्ति धर्मत्व को लेकर के कारण की उत्पत्ति है या नहीं है वो देख रहा है। तो उत्पत्ति धर्म के जातरी पुनः, जाता के उत्पत्ति धर्म वाला होने पर या मानने पर पुनर्न स्याताम, ये संसार और अपवर्ग हो ही नहीं फिर। यदि ये माना जाए कि ये आत्मा उत्पन्न होता है शरीर के साथ उत्पन्न होता है तो शरीर के साथ में समाप्त भी हो जाएगा, तो अपवर्ग किसका होगा? अपवर्ग भी तो ये शरीर के बाद की कोई स्थिति है, जब आत्मा यही नष्ट हो गया तो अपवर्ग में क्या जगह है, वो अपवर्ग को क्या भोग रहा है? कुछ भी नहीं है ही नहीं, वो अस्तित्व ही नहीं रहा उसका, तो अपवर्ग को क्या भोगेगा? ये अपवर्ग नहीं है, वो खुद का अस्तित्व ही नहीं है। दुखों से निवृत्ति हुई तो जिसकी दुखों से निवृत्ति हुई वो तो रहना चाहिए, उसका अस्तित्व तो रहना चाहिए। आपको कोई कहे कि चलो आपके दुखों का आज अंत कर देते हैं, आत्मा नहीं बचनी चाहिए। नहीं कोई ऐसा बोले, कई जने किसी को हत्या आदि करते हैं तब इस तरह का प्रयोग करते हैं ना, आत्मा नहीं पता ना क्या होती है। तो वो हमें देखो स्वीकार, इनको स्वीकार नहीं हुआ, अर्थात आत्मा तो है जो उधर जाती है। तो अपवर्ग की स्थिति में वो स्थिति है जब आत्मा भी रहे और दुख न रहे। इस पक्ष में तो आत्मा ही नहीं रहेगी, वो क्या अपवर्ग, किसका अपवर्ग, किससे अपवर्ग है? कुछ नहीं, अपवर्ग ही नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो ये शब्द प्रमाण से विरोध आ रहा है ना, जो तर्क युक्ति शब्द प्रमाण से विपरीत जाता है वो स्वीकार नहीं होता है। तो शास्त्र में जब लिखा कि अपवर्ग होता है तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है, नित्य है, तभी ये बात सिद्ध हो पाएगी। ये अधिकरण सिद्धांत से हमें पता लग जाता है, नहीं तो ये सिद्ध नहीं हो सकता। अब ये तर्क वितर्क कर रहा है, यहां शब्द प्रमाण में ये कहा वहां ये कहा, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है। तो उत्पत्ति धर्म के जातरी पुनर्न स्याताम, इसी को खोल रहे हैं, उत्पन्न खलु जाता देहेन्द्रिय बुद्धि वेदना भी संपद्यते इति। ये जो उत्पन्न हुआ हुआ जाता है, जिस पक्ष में उत्पन्न मानेंगे उस पक्ष में वो क्या मानते हैं, देहेन्द्रिय बुद्धि वेदना भी संपद्यते, शरीर इंद्रिय बुद्धि और वेदना संवेदनाओं से वो जुड़ जाता है, मतलब ये सब चीजें इकट्ठी होती हैं तो वो चेतनत्व आ जाता है वहां पर। इति नास्य इदम स्वकृतस्य कर्मणस्य फलम उत्पन्नस्य फलम, फलम के बाद अल्प विराम लगा लीजिए। तो इति न अस्य इदम स्वकृतस्य कर्मणः फलम, तो अब ये जो इसको देह आदि मिले हैं ये इसके अपने कर्मों का फल नहीं माना जा सकता। आगे उत्पन्नश्च भूत्वा न भवति इति, और जो उत्पन्न हुआ है उसके साथ ये अनिवार्यता है कि वो एक दिन नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। उत्पन्नश्च जो उत्पन्न हुआ है वो भूत्वा होकर के फिर न भवति, ये भी अनिवार्य है, वो नहीं रहेगा। इति ऐसा होने पर तस्य अविद्यमानस्य उस अविद्यमान की यानी आत्मा की निरुद्धस्य, अविद्यमान को ही खोला, निरुद्धस्य वा जो अब नहीं है अदृश्य हो गया है, उपलब्धि ही नहीं है इसकी, स्वकृत कर्मण फलोपभोगो नास्ति, उसने जो अभी जन्म के अंत तक जीवन के अंत तक कर्म किए हैं उसके फल का भोग ही नहीं हुआ। उसने जीवन में बहुत काम किए, बहुत सेवाएं की, बहुत परोपकार किया, उसका फल तो कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो जो प्राप्त हुआ वो बिना किए प्राप्त हो गया, और जो किया था उसका फल नहीं मिला उसको। अंतिम समय में खूब दान दे गया किसी को और मर गया तो कहीं इसका फल तो कहां मिला, अंतिम समय में बाग लगा के चला गया, आम के बाग लगा के चला गया, उसका फल तो वर्षों बाद में आएगा, तो बोले इसको तो फल मिले ही नहीं, तो ये दोष आएगा ना। तो फलोपभोगो नास्ति तदेवम, तो इस प्रकार से एकस्य अनेक शरीर योग शरीर वियोगश्च अत्यंतम न स्यात्। तो ऐसा मानने पर तो एक का, ऐसा मानने पर मतलब उत्पत्ति धर्म वाला मानने पर तो एक का अनेक शरीर का योग यानी ये संसार हुआ और शरीर वियोगश्च ये अपवर्ग हुआ अत्यंतम न स्यात्, ये हो ही नहीं सकता इस पक्ष में। इति इस प्रकार यत्र कारणम अनुपपद्यमानम पश्यति तत् न अनुजानाति, तो जहां कारण को संगत होते नहीं देखता है, सिद्ध होते नहीं देखता है, तो उसको वो स्वीकार नहीं करता है। अस्वीकरोति न स्वीकरोति न अनुजानाति। सो अयम एवं लक्षण ऊह तर्क इति उच्यते। तो इस प्रकार के लक्षण वाला जो ऊह होता है उसे ही तर्क कहते हैं। ये तर्क की प्रक्रिया हुई, ये प्रमाण नहीं है। ये पहले वाली बात स्मरण रखेंगे कि तर्क प्रमाण नहीं है, ये चार प्रमाणों के अंतर्गत नहीं लिया है इसको, ये प्रमाणों का पोषक है, सहायक है। आगे तो अब इसमें प्रश्न उठा रहे हैं, कथम पुनः अयम तत्व ज्ञानार्थो न तत्व ज्ञानम एव इति। ये जो तर्क है ये तत्व ज्ञान के लिए है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसको तत्व ज्ञान क्यों नहीं बोल देते हो, ये भी तो एक ज्ञान है। तो न पुनः अयम तत्व ज्ञानार्थो न तत्व ज्ञानम इति, ऐसा क्यों आपने कहा। तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं, अनवधारणात्, तर्क करने के बाद भी पूरा निश्चय नहीं होता। युक्ति तर्क से हम कुछ कुछ निर्णय पर पहुंचते हैं, हाँ ये हो सकता है, ये ठीक हो सकता है, पूरा निर्णय नहीं हो पाता है। जबकि प्रमाण से तो अवधारण होता है, निर्णय होता है, निश्चय होता है, ये अनवधारण ज्ञान रहता है, इसमें कुछ संदेह बना हुआ रहता है, शत प्रतिशत निश्चय नहीं होता है, निश्चय ज्ञान को देने वाला नहीं होता है, इसलिए इसको प्रमाणों में नहीं लिया। इसलिए ये तत्व ज्ञान के लिए है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान हमेशा निश्चयात्मक होता है। आगे आगे यहां पर कथम लिखा हुआ है, इस कथम को यहां न लेकर के तीसरी पंक्ति के मध्य में वहां पर पहुंचा देंगे, कथम तत्व ज्ञानार्थम इति, गलती से वहां छप गया है। तो उसके आगे की जो पंक्ति है उसको देखेंगे, अनुजानाति अयम एकतरम धर्म कारणोपपत्या, कारण की सिद्धि से ये किसी एक धर्म को, दो में से एक धर्म को स्वीकार करता है कि ये हो सकता है। न तो अवधारयति, लेकिन निश्चय नहीं होता है, न व्यवस्थ्यति, उसी को खोल रहे हैं अवधारयते को, ये पूरा निश्चय को नहीं प्राप्त होता है, न निश्चिनोति, उसी को खोल दिया, ये निश्चय नहीं करता है, एवं एव इदम इति, ये ऐसा ही है, ये निर्णय पूरा पूरा नहीं हो पाता है तर्क से, इसलिए इसको तत्व ज्ञान के लिए कहा है, तत्व ज्ञान नहीं कहा है। आगे तो जब इन्होंने कहा कि तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान के लिए है, तो वो कथम हम यहां पर ले आए हैं। तो कथम तत्व ज्ञानार्थम इति, ये तत्व ज्ञान के लिए कैसे है, ये प्रश्न हुआ, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, तत्व ज्ञान विषय अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रह भावितात् प्रसन्नात् अनंतरम, ये अनंतरम के बाद में शब्द को अलग कर लीजिए, र पे बिंदी नहीं होगी, अनंतरम और फिर आगे अनंतरम प्रमाण सामर्थ्यात् तत्व ज्ञानम उपपद्यते इत्येवं तत्व ज्ञानार्थम, ये तत्व ज्ञान के लिए कैसे है इसको बता रहे हैं। तो प्रारंभ से पंक्ति देखिए, तत्व ज्ञान विषय, यानी तत्व ज्ञान विषयस्य, तत्व ज्ञान के विषय का, तत्व ज्ञान विषयस्य, तत्व ज्ञान के विषय का, विषय की के अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रहात, अनुग्रह भावितात है, अनुग्रहात कर लीजिए, यहां पर त जोड़ लीजिए। तो तत्वज्ञान के विषय की, विषय का अभ्यनुज्ञा लक्षण, अभ्यनुज्ञा कहते हैं स्वीकार करना, तो स्वीकार करना रूप, लक्षण मतलब वो स्वरूप, अनुग्रहात अनुग्रह से, तत्वज्ञान के विषय की स्वीकार करने रूप अनुग्रह से, तत्वज्ञान का जो विषय है उसका ये अनुग्रह करता है, तर्क अनुग्रह करता है। तो और क्या अनुग्रह करता है, अभ्यनुज्ञ रूप, स्वीकार कर लेना, हाँ ये हो सकता है, एक स्वीकार भाव मन में बन गया है तर्क के कारण से। तो किसी विषय में ये जो अभ्यनुज्ञ रूप अनुग्रह है, स्वीकार करना रूप जो अनुग्रह है, अनुग्रह किस पे कर रहा है ये तर्क, तत्व ज्ञान के लिए ये होगा, प्रमाण का अनुग्रह करता है, तत्व ज्ञान का अनुग्रह करता है, उसको उसका हित करता है कुछ। तो अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रहात भावितात, भावितात मतलब दो तरह से अर्थ करते हैं, एक तो कहते हैं चिंतितात और एक है संपादितात, संपादितत्वात। तो अनुग्रह रूप चिंतन से या अनुग्रह रूप संपादन से प्रसन्नात, प्रसन्न का मतलब है अबाधितात, बाधा त्रुटि रहित होने से, अनंतरम उसके बाद में प्रमाण सामर्थ्यात, प्रमाण की शक्ति से तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो तर्क से उस विषय में, तत्व ज्ञान के विषय में एक अनुग्रह बुद्धि बनती है, एक स्वीकार्यता बनती है, ये स्वीकार्यता ही उस तत्वज्ञान के लिए अनुग्रह रूप होती है, वो प्रमाण की पुष्टि करती है और प्रमाण भी फिर उसी दिशा में चलता है और हमें फिर स्वीकार्य हो जाता है। यदि हमने तर्क वितर्क नहीं किया है और थोड़ी स्वीकृति नहीं है तो प्रमाण कोई दे भी दे तो एकदम हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। कोई प्रमाण उपलब्ध है और हमने कुछ तर्क वितर्क नहीं किया हुआ है, सोचा हुआ नहीं है कि हाँ ये पक्ष ठीक हो सकता है, तो हमको एकदम स्वीकार नहीं होता है वो। तो ये तर्क हमें तत्वज्ञान के लिए सहायता करता है, इसलिए ये तत्वज्ञान के लिए है। आगे सोयम तर्क प्रमाणानि प्रतिसंदधान प्रमाण अभ्यनुज्ञानात् प्रमाण सहितो वादे उपदिष्ट इति अविज्ञात तत्त्वम् अनुजानाति। तो ये जो तर्क है ये प्रमाणानि प्रतिसंदधान प्रमाणों के साथ में जुड़ता हुआ, उनको जुड़ करके प्रमाणों के साथ में जुड़ करके प्रमाण अभ्यनुज्ञानात् प्रमाण के अनुकूल होने से, प्रमाण के स्वीकार होने से प्रमाण सहित, प्रमाण सहित वाद में उपदिष्टा कहा जाता है, बोला जाता है। वाद जब भी चलेगा तो उसमें प्रमाणों के साथ साथ ये कहा जाता है। इति अविज्ञात तत्वम अनुजानाति, तो इस प्रकार से इस तर्क की सहायता से ये अविज्ञात तत्व को जानता है। यथा सो अर्थो भवति तस्य तथा भावः तत्वज्ञानम् अविपर्ययो यथा तथ्यम्। जैसा यह है, यथा सो अर्थ, जैसी वो वस्तु है, यथा सो अर्थो भवति, जैसी वो वस्तु होती है, तस्य यथा सो अर्थो भवति तस्य यथा भाव, उसका वैसा का वैसा होनापन ये तत्त्वम, ये तत्व कहलाता है। यथा सो अर्थो भवति, वह वस्तु जैसी होती है उसका वैसा भाव होना यही तत्व कहलाता है। हाँ तथा चथा संगत है, ठीक है। यथा सो अर्थो भवति तस्य तथा भाव, उसका वैसा होना तत्वम, ये तत्व कहलाता है। और तत्व को ही आगे खोल दिया अविपर्यय, और उसी को खोल दिया आगे याथा तथ्यम, जो तत्व है वो अपरिय अविपर्य है, अविपरीत है, और याथा तथ्य है जैसा जो वस्तु है वैसा का वैसा है, ये तत्व शब्द को इन्होंने खोल दिया। तो यहां तक तर्क के बारे में बात हुई। इस विषय में किन्हीं को कुछ पूछना है? जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 94 जी, इसमें नीचे से पांचवी पंक्ति जी, तदेव एकस्य अनेक शरीर योग, इसका अर्थ समझ में नहीं। पृष्ठ 94 पर नीचे से पांचवी लाइन, तदेव एकस्य अनेक शरीर योग, शरीर वियोगश्च अत्यंतम न स्यात्। तो उस एक का, अनेक शरीर का योग, अनेक शरीर का योग हो गया संसार। पीछे जो इन्होंने कहा था ना, स्याताम संसार आप वर्गौ, और उत्पत्ति धर्म के ज्यातरी पुनर् न स्याताम, संसार और अपवर्ग नहीं होता है। तो संसार क्या है? संसरण है, गति है। वो संसरण क्या है? अनेक जन्मों का होना है। उसी बात को यहां पर कह रहे हैं, तदेवम अनेकस्य अनेक शरीर योग, एकस्य अनेक शरीर योग, एक का अनेक शरीर के साथ संबंध होना ये, और शरीर का वियोग हो जाना यानी अपवर्ग, अत्यंतम न स्यात्, ये पूरी बिल्कुल नहीं हो सकता। वियोगश्च अत्यंतम, या अत्यंत वियोग उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, अपवर्ग जो होता है वो अत्यंत वियोग होता है, ये न स्यात्, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इति ऐसा सोच के यत्र कारणम उपपद्यमानम पश्यति, जहां कारण को उत्पन्न होते हुए देखता है उसको स्वीकार कर लेता है। यदि आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला है तो नष्ट होने वाला भी है, और ये आत्मा की उत्पत्ति कब मानेगा? जो व्यक्ति आत्मा की उत्पत्ति मान रहा है वो आत्मा की उत्पत्ति कब मानेगा? जन्म से मानेगा, जब ये शरीर आदि का संयोग होता है तब मानेगा। तो इसकी समाप्ति कब मानेगा? वो जब ये शरीर का विघटन होगा तभी मानेगा। तो अब उसके बाद अगला जन्म में कहां जाएगा वो? उस चेतन का तो वही जन्म था, दूसरा जन्म नहीं हो सकता। तो अनेक जन्मों का योग उसके पक्ष में नहीं कर सकता है। आगे देखिए, एकस्मिंश्च और कल पूछ लेना, एकस्मिंश्च तर्क विषय, एतस्मिंश्च तर्क विषय। अब इसी तर्क विषय में आगे, इससे आगे कहते हैं, इसके होने पर निर्णय के लिए सूत्र बोलेंगे, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः। विमर्श करके, विचार करके या संशय करके पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा, पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, एक पक्ष है और एक विपक्ष है, उनके द्वारा अर्थ का निश्चय करना ये निर्णय कहलाता है। भाष्य, स्थापना साधनम प्रतिषेध है उपालंभ। अब ये साधन और उपालंब, इन दो शब्दों को ले रहे हैं तो उसको खोला, किसी एक के द्वारा अपनी स्थापना करना, कि अनित्य है शब्द, ये जो स्थापना है ये तो कहलाएगा साधन, और प्रतिषेध करना दूसरे के द्वारा उसका या उसके द्वारा दूसरे का, उसको कहते हैं उपालंब, खंडन करना, उलहना देना, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा ठीक नहीं है इत्यादि। तो तव, सऊ को तव कर लीजिए, तव साधनोपालंभ, ये दोनों साधन और उपालंभ, यानी अपनी स्थापना और प्रतिषेध दूसरे का, ये दोनों पक्ष प्रतिपक्ष आश्रय, पक्ष और प्रतिपक्ष के आश्रय से होते हैं, दो पक्ष, एक पक्ष एक प्रतिपक्ष होना ही चाहिए, तभी स्थापना और प्रतिषेध होता है। ये दोनों व्यतिशक्त, ये एक दूसरे पर आलंबित हैं, व्यतिशक्त हैं, अनुबंधेन प्रवर्तमानो, एक दूसरे से जुड़ करके चलते हैं, हैं तो विरुद्ध, हैं तो विरुद्ध, आसक्त तो हैं, जुड़े हुए तो हैं, लेकिन व्यतिशक्त हैं, अलग अलग होते हुए भी जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से अनुबंध से ये प्रवृत्त होते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष इति उच्चेते, ये ही पक्ष और प्रतिपक्ष कहलाते हैं। तो ये जो साधन और उपालंब है, ये पक्ष प्रतिपक्ष के आश्रय में आश्रय वाले होते हुए, आपस में संबद्ध होते हुए, प्रवृत्त जब होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ करके, तो यही पक्ष प्रतिपक्ष कहे जाते हैं। तयो अन्य तरह से निवृत्ति, एक तरह से अवस्थानम अवश्यम भावी, और इसमें किसी एक की निवृत्ति और दूसरे की का अवस्थान, यानी स्थिति या तो स्थापना, ये अवश्यम भावी है, क्योंकि दो विपरीत बातें रह नहीं सकती। यस्य अवस्थानम तस्य अवधारणम निर्णयः, जो जिसका अवस्थान होता है, सिद्धि होती है, उसका निश्चय हो जाता है, और ये निश्चय को ही निर्णय कहा जाता है। अब इस लक्षण के ऊपर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, न इदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम संभवती इति। बोले आपने ये कहा सूत्र में, पक्ष और प्रतिपक्ष से अर्थ का निर्णय होता है, अर्थ का निश्चय होता है, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों से नहीं होता है, एक से ही अर्थ का निश्चय होता है, जो बच जाता है उसी से ही तो निश्चय होता है, तो दूसरा तो हट गया, आपने दोनों क्यों कह दिया इसमें सूत्र में, गलत सूत्र बना दिया। तो नेदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम संभवती इति, क्यों, एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुतः स्थापयति, कि एक प्रतिज्ञात अर्थ को हेतु से स्थापित करता है, एक व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञात अर्थ को, जो प्रतिज्ञा है, उसको हेतु के द्वारा स्थापित करता है, सिद्ध करता है, और वो क्या करता है, प्रतिषिद्धम च उद्धरति, और उसके लिए जो प्रतिषेध किया है दूसरे ने, सामने वाले ने, उसका उद्धार करता है, अपनी बात की स्थापना करता है, और दूसरे ने जो उस पर उसका पे आक्षेप लगाया है, उस आक्षेप का निवारण करता है, हटाता है, इसको ही उद्धार करना कहते हैं। दूसरे ने हमारे पे आक्षेप लगाया और हम उसको हटा रहे हैं, तो हम अपना उद्धार कर रहे हैं, हटा रहे हैं उसको, तो प्रतिषिद्धम, प्रतिषिद्धम च उद्धरति, दूसरे के द्वारा जो प्रतिषिद्ध है, निषेध किया गया, उसका वो उद्धार करता है, दोनों बातें करता है, अपनी स्थापना करता है और अपने पे लगाए गए आक्षेपों का निवारण करता है। उद्धरति, यहां पर पूर्ण विराम लगा लीजिए, इसमें पाठभेद है, उद्धरति द्वितीय से, यहां एक तो पूर्ण विराम लगाए, लेकिन सुदर्शन जी ने उद्धरति यहां पूर्ण विराम लगाया है, और द्वितीय से को द्वितीय न आगे से जोड़ा है, तो द्वितीय से द्वितीय न स्थापना हेतु प्रतिषिध्यते, तस्यैव प्रतिषेध हेतुश्च उद्ध्रियते, अल्प विराम। तो द्वितीय न, द्वितीय के द्वारा, यानी प्रतिपक्षी के द्वारा, जो शुरू में कहा था एको ही, वो तो पहला वाला हो गया, अब ये दूसरा, द्वितीय के द्वारा, द्वितीय से स्थापना हेतु प्रतिषिध्यते, दूसरे के स्थापना हेतु का प्रतिषेध किया जाता है, ये दूसरा कौन है वास्तव में, द्वितीय से ये पहला वाला है, दोनों एक दूसरे के लिए दूसरे दूसरे होते हैं। तो यहां जो द्वितीय न है ये तो प्रतिपक्षी है, और द्वितीय से का मतलब है पक्ष वाला, जो पहला वाला व्यक्ति था। तो द्वितीय के द्वारा, प्रतिपक्षी के द्वारा, द्वितीय से अपने से भिन्न के यानी प्रथम पक्ष वाले के स्थापना हेतु का, उसके द्वारा द्वितीय के द्वारा पहले के स्थापना हेतु का प्रतिषेध किया जाता है, उसको प्रतिषेध करता है। तस्सैव प्रतिषेध हेतुश्च उद्ध्रियते, और उसी के ही पहले के द्वारा जो दूसरे पे आक्षेप किया गया था उसके, तस्सैव मतलब द्वितीय से, द्वितीय मतलब पक्ष वाला पहले वाला, उसके द्वारा प्रतिषेध जो हेतु होता है उसको उद्ध्रियते उद्धार किया जाता है। इसका कर्ता कौन है, द्वितीय है ना, द्वितीय के द्वारा यानी ये प्रतिपक्षी के द्वारा, यहां अल्प विराम हो गया, सनिवर्तते तो वो हट जाता है, वो प्रतिषेध हेतु जब हट जाता है तस्य निवृत्त हो, उसके हट जाने पर यो अवतिष्ठते जो शेष रहता है तेन अर्थावधारणम निर्णय, जो शेष बचता है उसी से ही अर्थ का हम निर्णय करते हैं, अवधारण करते हैं, उसे ही निर्णय कहते हैं। तो निर्णय किसके द्वारा हुआ, जो अंत में बचा उसी के द्वारा तो निर्णय हुआ। तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से निर्णय की बात आपने सूत्र में क्यों लिख दी कि आक्षेप किया उसने, एक ही का लिखना चाहिए था। इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, उपाभ्याम एव अर्थावधारणम इत्याह, दोनों से ही अर्थ का अवधारण होता है, निश्चय होता है। तो पूर्व पक्षी फिर पूछता है काया युक्तिया, कैसे होता है दोनों से, किस रीति से होता है। तो उत्तर दे रहे हैं एकस्य असंभवो द्वितीयस्य असंभव, इसमें एक का तो सिद्ध होना होता है संभव, और दूसरे का असंभव यानी असिद्ध होना होता है, एक सिद्ध होता है एक असिद्ध होता है। तौ एतौ संभव असंभव, ये दोनों संभव और असंभव, एक का सिद्ध होना और एक का असिद्ध होना, ये दोनों संभव असंभव सह, संभव और असंभव ये सह यानी मिल करके विमर्शम निवर्तयत, विमर्श को दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, विमर्श यानी संशय को हटा देते हैं। एक की सिद्धि और दूसरे की असिद्धि, ये दोनों मिलकर के विमर्श को, चर्चा को या तो संशय को हटा देते हैं, दोनों आवश्यक हैं। उभय संभवे निवर्तयत, उभय संभवे निवर्तयत के बाद जो पूर्ण विराम है वो हटा लीजिए, तो तौ एतौ संभवा संभव सह मिलकर के विमर्शम निवर्तयत, उभय संभवे दोनों के होने पर, दोनों के होने पर कैसे, एक का संभव, एक की सिद्धि होने से और एक की असिद्धि होने से, ऐसे उभय संभवे। आगे उभय संभवे तो अनिवृत्तो विमर्शयति, या तो इस उभय संभवे दो बार आया, एक वाले को हटा लीजिए तो भी बात बन जाएगी, और नहीं तो पहली पंक्ति से वो जुड़ जाएगा। उभय संभवे ठीक है, ठीक है, दोनों के संभव होने पर, दोनों हैं तो वो ऊपर लगेगा जो का तू, नीचे है उभया संभव है तो अनिवृत्तो विमर्श है थी, और दोनों के असंभव होने पर तो विमर्श अनिवृत्त होगा, हटेगा ही नहीं, यानी जो सिद्ध होना है वो भी नहीं हुआ और जो असिद्ध होना है वो भी नहीं हुआ, ऐसे दोनों का असंभव हुआ तो विमर्श नहीं हटेगा। विमृश्य इति विमर्शम कृत्वा, सूत्र में जो विमृश्य शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ खोला, विमर्शम कृत्वा विमर्श करके। आगे सोयम विमर्श पक्ष प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष अवद्योत्य न्यायम प्रवर्तयति, तो ये जो विमर्श है, संशय है, बातचीत है, ये पक्ष विपक्ष इन दोनों को दिखला करके फिर न्याय को प्रवृत्त करता है। इति उपादीयते, इसलिए इन दोनों का ग्रहण किया गया है, ये दोनों नहीं होंगे तो निर्णय नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों आवश्यक है। एतच्च विरुद्धयो एक धर्मी स्थयो बोद्धव्यम, ये जो दो पक्ष विपक्ष है इसमें क्या अनिवार्यता है, ये विरुद्ध धर्म एक धर्मी में ही होने चाहिए, एक ही विषय में होने चाहिए। आत्मा नित्य है और आत्मा अनित्य है, तो धर्मी आत्मा है उसी में ही नित्यता अनित्यता का बात हो तो चर्चा चलेगी। अगर कोई कहे, एक कहे आत्मा नित्य है, दूसरा कहे शब्द अनित्य है, तो अब कोई पक्ष विपक्ष नहीं बनेगा, आप आत्मा को नित्य मान रहे हो, मैं शब्द को अनित्य मान रहा हूं, इसमें कहां विवाद हुआ, दो अलग अलग विषय हो। तो एक ही विषय में जब दो विपरीत धर्म होते हैं तब ही ये चर्चा चलती है, पक्ष विपक्ष बनते हैं। तो एक ये बात कही कि एक ही धर्म, एक ही जगह यदि दो विपरीत धर्म हो तो बात चलती है, लेकिन इसका कुछ अपवाद भी आगे बता रहे हैं। यत्र तु धर्मी सामान्य गतो विरुद्धो धर्मौ हेतुतः संभवतः तत्र समुच्चय। जहां पर धर्मी के सामान्य रूप से कथन किए जाने पर दो विरुद्ध धर्म किसी हेतु से संभव होते हैं तो वहां पर समुच्चय भी देखा जाता है, यानी एक ही अधिकरण में दो विपरीत धर्म भी देखे जा सकते हैं यदि सामान्य रूप से कथन हो तो। उदाहरण बताएंगे अभी, धर्मी सामान्य गतो, धर्मी सामान्य रूप से लिया जा रहा है, यदि धर्मी विशेष लिया हुआ है तो दो विपरीत धर्म वहां नहीं मिलेंगे, लेकिन धर्मी सामान्य रूप से लिया गया है तो दो विपरीत धर्म देखे जा सकते हैं और जिसमें हेतु से जो संगत लगता है वो लग जाएगा। बताएंगे आगे, हेतु तो अर्थस्य तथा भावोपपत्ति, हेतु से ही उस अर्थ के उस प्रकार के होना सिद्ध होने से। उदाहरण दे रहे हैं, यथा क्रियावत द्रव्यम इति, द्रव्य क्रिया वाला होता है, ये लक्षण दिया गया है वैशेषिक में, द्रव्य क्रिया वाला होता है। अब ये जो द्रव्य शब्द है ये धर्मी सामान्य का कथन है, द्रव्य के विशेष धर्मी क्या होंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये विशेष धर्मी है, ये विशेष द्रव्य है। लेकिन अब सामान्य रूप से कहा कि क्रियावत द्रव्यम, द्रव्य क्रिया वाला होता है, तो क्या सारे द्रव्य क्रिया वाले होते हैं? नहीं, कुछ द्रव्य क्रिया वाले होते हैं, कुछ द्रव्य बिना क्रिया वाले होते हैं। तो एक द्रव्य में ही दो तरह के धर्म आ गए ना, क्रिया वाला होना और क्रिया वाला नहीं होना। तो बोले ये भी संभव है, समुच्चय संभव है, कब, जब धर्मी का सामान्य रूप से ग्रहण किया जा रहा हो। द्रव्य ये जो शब्द लिया हमने ये सामान्य रूप से धर्मी का ग्रहण किया है, अब इसमें कोई क्रिया वाला भी हो सकता है, कोई बिना क्रिया वाला भी हो सकता है, भले ही ये लक्षण किया गया वो क्रियावत, क्रियावत द्रव्यम इति, ये लक्षण किया हुआ होने पर भी जिस द्रव्य में हेतु से क्रिया संभव होती है उसको क्रिया वाला मानेंगे और जो हेतु से क्रिया वाला नहीं सिद्ध होता है उसको बिना क्रिया वाला मानेंगे। इस वाक्य को देख के ये नहीं कहेंगे कि हर द्रव्य में क्रिया होनी चाहिए, वो संभव ही नहीं है। तो ऐसे में एक धर्मी में भी दो विपरीत धर्म रह सकते हैं। तो यथा क्रियावत द्रव्यम इति लक्षण वचने, यस्य द्रव्य से क्रिया योगो हेतुतः संभवती, जिस द्रव्य में का क्रिया का संबंध हेतु से संभव होता है तत् क्रियावत, उसे तो हम क्रियावान मानेंगे, और यस्य न संभवती तत् अक्रियम इति, जिसमें संभव नहीं है उसको क्रिया वाला नहीं मानेंगे। अब जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक है उसमें देशांतर गति हो ही नहीं सकती, उस रूप में क्रिया नहीं होगी, एक अंश में लेंगे। परमात्मा में भी क्रिया घटाई जा सकती है, वो भिन्न अर्थ घटाएंगे कि वो इस संसार को उत्पन्न करता है, बनाता है, इस रूप में उसमें क्रिया है, लेकिन देशांतर गमन रूप क्रिया परमात्मा में नहीं होगी। आगे, एक धर्मी स्थयोश्च वृद्धयोर धर्मयो अयुक्पद भाविनो काल विकल्प। इन्होंने अब एक बात और अपवाद रूप में कह रहे हैं, पहले ये कहा था कि एक ही धर्मी में दो विपरीत धर्म नहीं हो सकते, तो एक तो सामान्य रूप से कथन किया कि हो सकते हैं, द्रव्य का उदाहरण दिया, अब कहें कि धर्मी सामान्य नहीं, धर्मी विशेष भी हो तब भी दो विरुद्ध धर्म एक में हो सकते हैं, लेकिन तब काल का भेद होना चाहिए उसमें। तो एक धर्मी स्थयोश्च विरुद्धयोर धर्मयोर अयुक्पद भाविनो, जो कि साथ साथ नहीं होते, एक धर्मी में स्थित है, जैसे उदाहरण आत्मा में सुख और दुख, आत्मा में इच्छा और द्वेष, धर्मी एक ही है। अब सुख और दुख परस्पर विपरीत धर्म है, हम कहने लगे हैं दो विपरीत धर्म आत्मा में कैसे रहते हैं, आत्मा सुखी होता है या दुखी होता है? अब हम तो दोनों कह रहे हैं दो दो विपरीत धर्म है एक में कैसे रह रहे हैं, सुखी होता है तो दुखी नहीं होना चाहिए और दुखी होता है तो सुखी नहीं होना चाहिए, जैसे नित्य है तो अनित्य नहीं होना चाहिए, अनित्य है तो नित्य नहीं होना चाहिए, ये एक आक्षेप आएगा, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो एक धर्मी स्थयोश्च, एक धर्मी में स्थित विरुद्धयोर धर्मयो, दो विरुद्ध धर्म है, अयुक्पत भाविनो, लेकिन वो एक साथ नहीं होते, उनमें काल विकल्प है, काल का भेद होता है, जिस समय सुखी होता है उस समय दुखी नहीं होता है, जिस समय दुखी होता है उस समय सुखी नहीं होता है, जिस समय इच्छा होती है तब द्वेष नहीं होता है, द्वेष होता है तो इच्छा नहीं होती है। यथा तदेव द्रव्यम क्रियायुक्तम क्रियावत, अब कोई एक द्रव्य क्रिया वाला है, घट क्रिया वाला है या नहीं है, हम कहेंगे क्रिया वाला है, लेकिन वही एक द्रव्य क्रियायुक्त भी होता है, क्रियायुक्तम क्रियावत, जिस समय क्रिया वाला हो तो क्रिया वाला, और अनुत्पन्न उपरत क्रियम पुनः अक्रियम इति, जब उसमें क्रिया उत्पन्न नहीं हुई है तब भी वो अक्रिय है, और उपरत क्रिया जब उसकी क्रिया समाप्त हो गई है तब भी वो अक्रिय है, जैसे कोई यंत्र है तो कहते हैं हाँ ये क्रिया वाला है, इसमें क्रिया होती है, वो चल रहा है तब क्रिया वाला है, और यदि यंत्र बना है अभी तक क्रिया नहीं हुई है तो वो अनुत्पन्न क्रिया अक्रिय है, और क्रिया होकर के समाप्त हो गई तब भी वो अक्रिय है। तो ये द्रव्य क्रिया वाला है या नहीं है, घड़ा क्रिया वाला है या नहीं है, भाई जब इसमें क्रिया होती है तो क्रिया वाला है, जब क्रिया नहीं होती है तो क्रिया वाला नहीं है। भिन्न भिन्न काल में ये देखी जा सकती है। तो ये तो समय हो गया है, बाकी फिर कल देखते हैं। प्रणाम। ओ सादर अभिवादन। ओम शांति।